149สารีบุตรบุคคลใดแลพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณะโคดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอรหัตผลในปัจจุบันนั่นแลแม้ฉันใดเรากล่าวข้ออุปมานี้ฉันนั้นบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้เวสารัชยาน4 150สารีบุตรเวสารัชยานยานเป็นเหตุให้แกล้วกล้า4ประการนี้ที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจรรย์ในบริษัทเวสารัชยานของตถาคต4ประการอะไรบ้างคือ 1. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าท่านเป็นผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะธรรมเหล่านี้ท่านก็ยังไม่รู้เราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 2. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าท่านผู้ปฏิญญาว่าเป็นพระขีณาสกอาสวะเหล่านี้ของท่านก็ยังไม่สิ้นไปเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่ 3.เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าอัตรายิกธรรมที่ท่านกล่าวไม่อาจก่ออันตรายแก่ผู้เสพได้จริงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่4. เราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุในธรรมนั้นว่าท่านแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นทำไม่สำเร็จเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามได้จริงเมื่อเราไม่เห็นนิมิตแม้นี้จึงถึงความเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้าอยู่สารีบุตรเวสารัชยาน4ประการนี้แลที่ตถาคตมีแล้วเป็นเหตุให้ปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือสีหนาถประกาศพรหมจรรย์ในบริษัทบุคคลใดพึงว่ากล่าวเราผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมณะโคดมไม่มียานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สมณะโคดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตร่ตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองบุคคลนั้นไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สลัดทิ้งทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อุปมาเหมือนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาพึงยินดีอรหัตผลในปัจจุบันนั้นแล